Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To utwór bardzo nowy. Premiera płyty 12 kwietnia. Płyta będzie nosić tytuł Multitasking, a utwór nosi tytuł Sugar Boost. To trio Kuby Więcka, tak zapowiada Kuba swój drugi album. To będzie 82. pozycja w serii Polish Jazz. Znowu z Michałem Barańskim i Łukaszem Żytą. Kuba Więcek. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. W studiu jest już nasz pierwszy gość dzisiaj, który z uwagą wysłuchał tego utworu. Konrad Kucz, witam Cię serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Jak Ci się słuchało? No, tego jestem oczarowany. Młodego? Fantastycznie, taki spontan, takie życie, a swoboda. Właśnie przed chwilą Ci powiedziałem, że co to jest? No to właśnie jest 24-latek, tak. Kuba Więcek, który wydaje już swój drugi album. No skąd? Another Raindrop to był taki jazz akustyczny, melodyjny, nastrojowy. Ja bardzo czekam też na tę płytę, jak ona będzie brzmiała w całości 12 kwietnia. multitasking, czyli wielozadaniowość, tak? Tak to można przełożyć. Tak, tak, możliwe. Mhm. Konrad, ale my nie o płycie Kuby Więcka głównie, choć miło się słuchało, trzeba przyznać, Sugar Boost, ale o twojej płycie nowej, nagranej z Olą Bilińską. Kucz Bilińska. Ty przyzwyczaiłeś mnie i fanów do tego, że jak już wydajesz płytę, to właśnie nazwa zespołu to jest właśnie łamane twoje nazwisko plus tej drugiej ważnej osoby, z którą ta płyta powstaje. Tak, ja uwielbiam... To jest taki cykl właściwie tak, już płyt. Tak, tak przyjąłem taką zasadę. To jest taki cykl, ale ja lubię takie kolaboracje muzyczno-wokalne. To znaczy zawsze ten podział taki, że ja szkicuję piosenki i zapraszam jakąś osobowość, która daje swój świat, swoją duchowość, linię melodyczną, teksty. Już dosyć sporo daje takiej przestrzeni twórczej. Oli również, ale no zresztą zaraz będziemy mówić o szczegółach. Tej płyty, tak. To zaczniemy może od pierwszego utworu. Tak jak zaczyna się album, co? Proszę bardzo. Utwór, piosenka nosi tytuł Nieproszony gość. Kucz Bilińska z nowej płyty. Słońcu każe wstać, noc się grzecznie zgadza na mój plan. Księżyc się trochę droczy. Nie pada bez mojego prócz, zawiaduje niespokojem mórz. Wszystko w mojej mocy. Nieproszony gość. Muzyka Konrad Kucz i Karolina Kozak. Wspólne wasze dzieło. Tekst Radek Łukasiewicz na tej płycie. Otwierający to jest utwór. Zatem nie tylko Ola Bilińska, ale także widzę innych autorów tekstów. Konrad Kucz jest naszym gościem w Trójce. No tak, właśnie kwestie tekstu i doborów. Ty już zostawiłeś Oli, zostawiłem tak? Oli, tak. Mhm. Tutaj merytoryczne warstwę. Ja natomiast zająłem się tutaj jakby w samej produkcji, także i okładką. Na okładce jest obraz mojej żony, dwie postacie nawiązujące swym klimatem do starego malarstwa, takiego renesansu. I generalnie jest to jakiś taki sygnał, bo ja we wszystkim, co robię, to gdzieś cały czas jestem w tył, gdzieś tam cofam się. Gdzieś cały czas inspiracje są gdzieś z dalekiej przeszłości bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o tego trzeciego autora, czyli Karolinę Kozak, no to muszę rzeczywiście wspomnieć o niej, ponieważ cały projekt muzyczny zaczął się mniej więcej 10 lat temu. Z Karoliną pierwsze szkice były zrealizowane i właściwie byliśmy gotowi to zrobić na czysto, nagrać to. I z racji, że każdy z nas, włącznie z Olą Bilińską, to jesteśmy artystami, którzy mają tak szerokie spektrum zainteresowań i działalności, że właściwie kilka projektów na raz robimy. A to powoduje, że pewne rzeczy muszą być odstawione na później. I tak się stało akurat z tymi piosenkami, że sobie przeleżały trochę, bo w międzyczasie ja z Gabą Kulką jeszcze sporo nagrałem jakichś tam solowych takich różnych, w różnych składach takiej muzyki improwizowanej. I skończyło się na tym, że z Karoliną się w końcu zdecydowałem to zrobić, ale mówi: słuchaj, przepraszam cię, ale znowu mam nowy zespół. Jeżeli znajdziesz kogoś, to dajcie błogosławieństwo, nagrajcie. I znalazłem Olę w internecie. Bardzo mi się spodobało takie niebanalne śpiewanie i taka otwartość na muzykę, między innymi na folklor, bo ona niedawno bardzo dwie piękne płyty nagrała z piosenkami żydowskimi. Ale też i takie robi piosenki niebanalne, takie optymistyczne w zespole Baba Duck na przykład w tej chwili fenomenalną płytę nagrali i naprawdę to jest kawał dobrej roboty. I tam też jest zespół wokalny z Litwy, nawiązujący do muzyki folk litewskiej i muzyka końca świata, tak, nie końca lata, przepraszam, też jej zespół. To też są takie zwiewne piosenki. No więc właśnie, wszystko lekkie gdzieś tam takie łączy ją, a jednocześnie przez sam fakt, że mieszka w pięknym miejscu, bo w Sejnach, bezpośrednio obcuje z przyrodą, niedaleko ma jezioro i to się czuje we wszystkim, co robi. Taki oddech, świeże powietrze i coś takiego czystego ma w tym wszystkim, co robi i taką niebanalność, ale o to jest zawsze najtrudniej. Tak. Pierwszy utwór, który został wybrany do promocji tego albumu, to jednak piosenka z tekstem Gaby Kulki. No, z tekstami to jest zawsze problem ogromny, bo wiadomo, że łatwiej się pisze po angielsku, a po polsku to jest wyzwanie. I no tutaj wielu tekściarzy się przewinęło. Natomiast no tak się złożyło, że i merytorycznie jakoś ta piosenka tak jakoś zażarła między i Olą, i Gabą, która pisze fantastyczne teksty. Ja uważam, że to jest jej drugi wielki talent. I tak się złożyło, że i Gaba, i Ola urodziły dziecko. I tekst jest właśnie o fenomenie narodzin. Więc właściwie temat taki może nie jest za bardzo, szczególnie dla młodzieży na dzień dzisiejszy, taki na już, no, taki obecny w ich życiu. Bo mówimy o tym fenomenie, o tej delikatności, o tym zjawisku, no cudzie. Czyli tak bardziej filozoficznie, ale tak bez przesady. Mówimy o tym takim pierwszym wrażeniu, jak patrzymy na dziecko, które śpi. I tą całą delikatność, tą świętość tego wszystkiego. I wydaje mi się, że świetnie Gaba to złapała w tym tekście. Jak w bajce każda noc trwa lat długich sto, nad kołyską rośnie cierno. Pancerzyk ciała skrył nieprzenikniony mrok, czuwał aż nie wstanie dzień. Co tam możesz śnić pomiędzy mlecznych chwil, spod kokonu ciepłych rąk? Jak gęsta musi być masa, z której ktoś ulepił główkę twą. dywanu mych stóp. Twoje ciałko wie, jak powstrzymać świt. Nie oddycha nawet ból. Nieruchome piąstki zaciskają noc, żaden zegar nie śmie pić. A twoja gęsta myśl, skondensowana treść, nie pamięta jeszcze nic. Nie wie, nic nie wie. Węgielki. Muzyka Konrad Kucz, Karolina Kozak. Tekst Gaba Kulka. To z nowej płyty zespołu Kucz-Bilińska. Konrad Kucz jest gościem Trójki. Mówię zespołu, bo kiedy się zagląda tak dokładniej tutaj do tej płyty, no to na okładce mamy nazwiska znakomitości właściwie też. Porozmawiamy trochę teraz o składzie, Konradzie. O składzie, Konradzie, że tak zrymuje. No bo Ola i ty, to wiadomo, no ale jednak jest też kilku muzyków obok was tutaj. No właśnie, tutaj się przewinęło sporo osób, ponieważ dwa studia nagrywały to. Mhm. Dwóch producentów, Filip Olecki i tutaj później w końcowej fazie taki decydujący kształt przy nagrywaniu brał udział Marcin Kleiber, basista. I tam jeszcze gitarzyści są, przypomnę. Proszę bardzo. Tutaj mamy na wibrafonie Miłosz Pękała, Robert Rasz, perkusista jeszcze z Gabą Kulką, jak nagrywaliśmy. Robert Schroeder na trąbce w jednym utworze i Tomek Bogacki na gitarze elektrycznej i akustycznej. To długo to trwało, ale i właśnie dlatego też i zmienialiśmy tych muzyków co chwilę. Ale nie wiem, czy to dobrze, bo to jest taki temat, nie wiem, na ile on jest istotny dla słuchacza, że to się tak nagrywało długo, bo są różne zdania. Jedni na przykład twierdzą, że dobrze, jak się jakiś materiał przeleży, że po latach jest dystans i można to poprawić czy i tak dalej. Ale są też i tacy, którzy mówią, że po prostu powinno się robić z marszu. Nagrać, tu wydać i teraz. I koniec. Tak? Bo zmieniają się czasy. Przez te 10 lat bardzo dużo się zmieniło. Przyszło nowe pokolenie w ogóle odbiorców. Oni mają zupełnie nową swoją estetykę. I są nowe trendy. No, powiedzmy, ja zawsze jestem jakoś, staram się być obok trendów, ale no. No tak się stało w przypadku tej płyty. Ale zwróciło moją uwagę szerokie instrumentarium, bo mamy Miłosza Pękale na wibrafonie na przykład. To wibrafon to jest instrument na płytach szeroko rozumianej muzyki pop, dosyć rzadko spotykany, czy harfa na przykład też. To jest takie twoje dążenie do wyjścia poza ten schemat muzyki zdecydowanie. Rozrywkowej, to jest, tak zwanej. To jest, no ja tak z premedytacją nagrywam te płyty. Bardzo często piszą mi, że coś jest retro. To mnie to bardzo cieszy, ponieważ ja mam szacunek do przeszłości, do dobrych rzeczy, takich sprawdzonych hitów, jak one są konstruowane, jak one są nagrywane. Zrobić piosenkę to jest czasem trudniej. To jest wielka sztuka, żeby zrobić nie banalnie, a żeby miała tą swoją wartość. Jak wiesz, robię też sporo muzyki elektronicznej. Ja właściwie wyszedłem z tego gatunku rocka klasycznego, rock elektroniczny. I przez wiele lat moje instrumentarium to były Korgi, Mugi, Yamahy. I w pewnym momencie z chwilą pojawienia się coraz lepszych programów imitujących akustyczne instrumenty stwierdziłem, że już muszę odstawić to elektroniczne instrumentarium, że jakby tamten sprzęt już powiedział swoje, może wrócę do tego. I ta płyta i zresztą płyta z Gabą już była nagrywana na tych wirtualnych różnych instrumentalnych instrumentach. Natomiast i one są fajne, te programy, do budowania szkicu piosenki. Natomiast w końcowej fazie zawsze wiadomo, że no, tu można dać na żywo jakiś instrument, bo nie wszystkie sample no, są w stanie idealnie oddać. Odwzorować dźwięk harfy na przykład. Tak, na przykład harfa. Tak. No, chociaż fortepian już zupełnie nieźle brzmi w tych komputerowych programach. Bardzo dobrze orkiestra symfoniczna, już takie większe formy. No ale jeżeli jest możliwość, to ja zawsze uważam, że trzeba, nie ma to jak granie na żywo przez prawdziwego muzyka. I tak się akurat zdarzyło, że mogłem sobie pozwolić na nich, także bardzo im dziękuję, że zechcieli mi tutaj te partie solowe powgrywać. A tuż po Węgielkach na płycie jest utwór instrumentalny twój też, Wiking. Wiking, tak. No pierwotnie z Karoliną była forma skończona. Był z tekstem i był wokal. Natomiast Ola stwierdziła, że ma pomysł inny, żeby to zostawić w takiej formie instrumentalnej. Zresztą ja lubię, nagrywając takie płyty, mieszać te piosenki, żeby one nie były na zasadzie piosenka, piosenka, piosenka, tylko żeby była piosenka oddech. Półtora minutowy albo minutowy. Ja zresztą lubię opowiadać to jakąś taką fantazją, obrazami, zbudować całość. To nie jest tak, że to jest zbiór zupełnie odrębnych piosenek, tylko one mają ze sobą być jakoś powiązane. No i tutaj jest ten mój ambient w tle, wszędzie. Ta moja obsesja muzyczna. Słuchamy. Wiking. Utwór instrumentalny na płycie Kucz Bilińska. Płycie, o której rozmawiamy w trójce dzisiaj sobie. Rozmawiamy, bo w studiu jest też Konrad Kucz, autor muzyki do tych piosenek, także do Wikinga. To jest twoje wspólne dzieło z Karoliną, czy to jest twoja kompozycja tylko? Jak to jest? Właściwie jest moja kompozycja. Tak? Mhm. Tak, tak. Znaczy miała być piosenką, a skończyłaś... jednak zostało w tej wersji. Trochę poza anteną tutaj rozmawialiśmy o twoich planach, które zawsze jak przyniesiesz coś nowego, w sensie wydaną płytę, to już masz te plany, gdzieś tam jest mniej więcej skonkretyzowane, ale powiedziałeś, że za wcześnie o tym mówić na antenie, więc tego się trzymajmy. To cię spytam o koncerty. Były, będą? No muszą być, a z racji, że płyta wyszła teraz wiosną, no to, to raczej jesień. Te wszystkie propozycje nasze na nagranie koncertów, no trzeba tak jakoś trafić w jakieś takie wolne jakieś, nie wiem, czy to będą festiwale, czy przeglądy. Zobaczymy, czy nam się uda tak prędko zagrać. Ale w planach są, no musimy, bardzo chcę. Uda się, myślisz, że uda się ten cały rozbudowany skład też na koncerty zaprosić? Bo to byłoby wydarzenie, tak na... No niestety nie da się aż nie tak. Da się, myślę, harfistki na przykład. No harfistka tak. Chcemy, żeby harfistka została. Uh-huh. Kasia Kolbowska fantastycznie nam tu zagrała. Zresztą graliśmy jeden koncert i to niesamowicie ubarwiło nam cały występ. Bardzo wytrawni muzycy. Naprawdę. Mamy tego basistę. No przydałby się jeszcze gitarzysta, ale w momencie, kiedy będziemy poszerzać skład... To zaczną się pewne problemy takie. Innej natury, więc no właśnie. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać dalej. Konrad Kucz z płytą nową, która właśnie ukazuje się teraz, tak? Tak, w tej chwili. Kucz Bilińska. Jeśli państwo lubią takie piosenki właśnie, niespieszne trochę, zwiewne, nastrojowe, no to jest idealna płyta właśnie dla państwa. I też jest ułożona ta płyta w taki przemyślany sposób, bo końcówka jest zdecydowanie taka wyciszająca, nastrojowa. Teraz sięgniemy po utwór przedostatni, tak jak ustaliliśmy, Lunar. Ale jeszcze jedna rzecz, Waters. Co tu robił Waters na tej płycie? No to jest ukłon do dobrej, starej muzyki rockowej. Ciągle lubisz Pink Floyd? Uwielbiam ich. Znaczy, ja się na nich wychowałem. Uh-huh. Jestem pokoleniem Floydów. A jeżeli chodzi... Bo to jest cover tutaj na tej płycie. Tak. I z coverami, no tak wiadomo, zawsze jest, że... No cover coverem, ale zawsze oryginał będzie lepszy. No tak praktyka pokazuje. Może dlatego, że zwykle ludzie lubią brać na przykład jakieś hity i je przerabiać, no to raczej... Wtedy jest jeszcze trudniej. Uh-huh. Zresztą nigdy to lepiej nie wyjdzie. Natomiast wydaje mi się, z jakąś koncepcją spróbować wyciągnąć jakieś wartości piosenki, która pozornie gdzieś tam może nie była zbyt popularna, a jest bardzo piękna. Ja poza tym na cover trzeba mieć pomysł. Wydaje mi się, że miałem pomysł na to. Ola przepięknie tutaj to zaśpiewała. Właśnie tutaj jest siłą, że ładnie to trzeba było tutaj rozbić wokalnie te wszystkie chórki. No i tak jak to ja, te moje zapędy w stronę ambient i takiej przestrzeni a la Brian Eno. No, wydaje mi się, że to fajnie wyszło. To może najpierw ósmy, poprosimy, z płyty, czyli Rogera Watersa, utwór na waszej wspólnej płycie, a potem już zmiankowany wcześniej Lunar. Konrad Kucz był gościem trójki. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję. Dziękuję bardzo. I za tę płytę też, bo to jest muzyka, która w ten czas wieczorno-nocny trafia idealnie na antenie. In the haze of midday. Kucz-Bilińska. Muzyka z nowej płyty. Konrad Kucz był gościem Trójki. Opowiadał Państwu o tym, jak to się stało, że ten album od pomysłu sprzed 10 lat musiał doczekać się tej chwili, kiedy jest ta płyta już z nami. Za chwilę w Trójce kolejni goście i kolejna rozmowa również o nowym albumie z muzyką. Tym razem z muzyką instrumentalną w całości, bo to będzie spotkanie z zespołem Quantum Trio. Goście audycji Mało Obiektywnie, Quantum Trio. Witam was w studiu Trójki, panowie, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. To ostatnie dzień dobry brzmiało inaczej, ale to jest sytuacja dla fanów Quantum Trio oczywista. Luis Mora Matus, yep? Tak. How did it happen that you are now in Quantum Trio? Well, we started the band as a in Rotterdam, in our free time, basically. And we were really good friends, and we said one day, why don't we just start bringing material? And, well, we just fell in love musically with each other, of course. And we have been playing ever since. So it was really not from the beginning and naturally. So. And you are from? I'm from Chile, Santiago de Chile. And I live in Rotterdam, the Netherlands. Mm-hmm. Zapytałem, jak Państwo słyszeli najpierw Luisa, jak trafił do Quantum Trio. Krótko wyjaśnił, że to spotkanie w Rotterdamie, czyli na studiach, tak? Na studiach, tak, tak. Pochodzi z Santiago de Chile i mieszka w Rotterdamie. And now you are living still in Rotterdam, yeah? Yeah. Michał, Jan Ciesielski, Kamil Zawiślak, to żeby tak już przedstawić pełen skład Quantum Trio. Panowie, przede mną wasza najnowsza płyta, płyta studyjna. Całkiem niedawno była koncertowa też, Michał. A tak, no w kwietniu zeszłego roku nagraliśmy koncert, zagraliśmy koncert, który przy okazji był nagrywany w Quality Studio w Warszawie i przez długi czas jakby w związku z pracą nad nową płytą studyjną nie słuchaliśmy tego materiału i jak już skończyliśmy miksować album studyjny, zabraliśmy się za ten właśnie koncertowy i stwierdziliśmy, że no, to jest coś ciekawego i trzeba to wydać. Trzeba to wydać, tak. 7 utworów na tej płycie jest. Dwa są autorstwa Luisa. Tak? Mniej więcej sprawiedliwie podzielone. Nie, Kamil, ty najmniej chyba. Masz ja zawsze najmniej piszę, a potem najwięcej muszę grać. A potem najwięcej tantiemu zbieram. No dobrze, słuchajcie. Red Fog. Czerwona mgła. To jest bardzo taki niepokojący tytuł. Tak na pierwszy rzut ucha i oka. To jest bardzo dobre skojarzenie, tak nam się wydaje, ponieważ ta czerwona mgła właśnie ma być czymś takim niepokojącym i na pewno symbolizuje coś takiego w naszych życiach, naszej trójki, coś takiego nieuświadomionego, z czym jakby każdy z nas się boryka, mamy już każdy z nas ma po 30 lat, co najmniej. No, około 30. I jest to taki okres, kiedy jakby życie wydaje nam się już... Jest to taki kawałek życia, który nam podsuwa pewne refleksje. I ta czerwona mgła, myślę, jest taką próbą okiełznania tego, co podświadome, co było w naszych życiach, ale nigdy na przykład nie myśleliśmy o pewnych sprawach. Tak mi się wydaje, mógłbym tak powiedzieć. No tak, jest to... Nie... Pewne prymitywne aspekty życia. Tak mi się wydaje. A czy... Też. Nieświadomość, sny. Jak z koncertami? 28 marca zagraliśmy koncert w Warszawie w klubie Bardzo Bardzo. I właśnie 31 marca w Radio Gdańsk. To są koncerty promujące ten nowy album. A gdzie teraz powstawała płyta? W jakim studiu? Płyta została nagrana we Włoszech w studio wydawnictwa M Record Label, która wydała tą płytę i studio się nazywa Tube Recording Studio, zaraz niedaleko Rzymu. A jak doszło do tego, że nagraliście płytę we Włoszech? Bo to też chyba jest jakaś opowieść z tym związana. Wygraliśmy Jazz Juniors w Krakowie w 2017 roku. 2017 tak. To był, tak? Tak, 17, grudzień 2017 roku, mm-hmm. Czyli... Trochę ponad rok temu. Tak, przedostatnią edycję. No i nagrodą w tym konkursie było właśnie nagranie płyty w wytwórni, we włoskiej wytwórni EME. Spędziliście 2 lipcowe dni we Włoszech, no to no, zazdrościć, prawda, tylko? Prawie tydzień, bo tam jeszcze graliśmy na festiwalu ichniejszym. Ale tak, na nagranie mieliśmy 2 dni. No i spędziliśmy jeszcze przed nagrywaniem płyty około 3-4 miesięcy przygotowując się do tej płyty. Tak. Wspólnie w Trójmieście, spotykając się w Trójmieście. Czyli ten materiał był już ogrywany wcześniej na koncertach? Tak to było? Jak to? Staraliśmy się wplatać po prostu nowe piosenki, nowe stopniowo, utwory. Tak? Tak, stopniowo, mm-hmm. W nasz nowy, w nasz repertuar. I tak, część tych utworów już graliśmy, część jeszcze nie. I... Od czerwca już chyba zaczęliśmy nawet coś tam grać. Tak, tak. Zeszłego roku nowe utwory. Jest to też jest fajnie, jak się wydaje płytę. Mamy tą premierę na świeżo i te utwory jednak są już troszkę ograne niż jakbyśmy grali je dopiero teraz. To też jest fajne takie doświadczenie, że się już je troszkę zna. Luis, how about you, Polish? Ja nie mi po polsku. Nie mówisz po polsku. Yeah, not good. But what kind of words do you understand? I mean, dzień dobry, dziękuję, yeah? Yeah, dzień dobry, dziękuję, dobranoc, kocham cię, kocham Polska, no? Yeah. Definitely. What else? Pirogi. Pirogi. Yeah. I know some words. I know some really not nice words that Camille introduced me at the first long time ago. We were young and stupid. Exactly. Yeah. Now but I want, stupid. Of course, these kind of words cannot come in. Yeah, of course. No, jak państwo domyślają się, Luis zna też inne słowa, ale to o tym może nie poza anteną. Do you know any Polish musicians? Not to mention these guys. I mean, yeah. How about Polish jazz scene, in your opinion? I love it. I love it. I think they have a really unique style and really, how do you say, mature scene. Really different also from other countries. So, I don't know, I play a lot in Dansk with, for instance, a bass player called Adam Suchowski. And we have a couple of projects together, and I play with some people in Krakow, like Bartosz Dvorak and Mateusz Smoczyński. Yeah. So and these they all are great. They all I love it. It's very much visceral, and I find somehow Polish musicians and Polish people in general the closest to the South American people also, because they are just really when they play with guts. So sometimes the technique is not there, but the heart compensates for the lack of technique sometimes, you know, because they are great technically, but sometimes the technique is not there, and then they put the heart and jazz. Exactly. Mm-hmm. And I just love it. I think Poland has such a big tradition musically and culturally. It has so much to say to the world that I'm happy to contribute somehow with our music to them. Luis opowiedział państwu o tym, że zna innych także muzyków poza Michałem i Kamilem. Pracuje z wieloma, wymienił m.in. Bartosza Dworaka, Mateusza Smoczyńskiego. No i w takich ciepłych słowach mówił o polskich muzykach, o polskiej kulturze muzycznej. O tym, że jak już nawet coś tam nie pójdzie zgodnie z tym, co zapisane w nutach, to jednak ważne jest to serce w prezentowaniu muzyki, w graniu jej na żywo. Panowie, no właśnie, ja mam wrażenie, że właśnie koncerty, wy też gracie dość sporo. Jak to wygląda, Michał? Tak już nie mówiąc tylko o tym, że promujecie nową płytę, ale tak generalnie, jak patrzysz na waszą działalność koncertową, jak to wygląda? No, staramy się grać jak najwięcej możemy, oczywiście, pracujemy nad tym, żeby móc się dzielić tą muzyką na żywo, bo ta muzyka zawsze na żywo lepiej właściwie brzmi niż... płyta jest tylko punktem wyjścia chyba. Tak, oczywiście. Aczkolwiek dla nas też płyta jest pewnego rodzaju... pewnego rodzaju też środkiem wyrazu, ponieważ też sami miksujemy i produkujemy płyty nasze i traktujemy płytę jako coś osobnego niż koncert. Płyta jest... płyta sama w sobie przenosi innego rodzaju emocje niż koncert. Także to też jest dla nas ważne, żeby płyta była... No, żeby oddawała to, co chcieliśmy. Takim dziełem zamkniętym, tak. Mhm. Zapisuj teraz, co wam się dzieje w zespole, tak? Tak. Przepraszam. Kamil, no, jeszcze jedno pytanie, jeśli pozwolicie teraz w momencie. No dobrze, ale to jak powstaje taki album, tak jak ten? Bo właściwie każdy z was wnosi też swoje kompozycje do takiej płyty i to jest moment, kiedy przychodzicie do studia i w studiu... Jak wygląda praca nad takim albumem? Bo każdy z was przynosi jednak swoje własne rzeczy i to dalej. To znaczy... No bo to jednak musi być jakiś wspólny mianownik, tak? No bo to ma być, tak jak mówiliście, płyta ma być wyrazem pewnego spojrzenia waszego na świat w tym momencie teraz. Ja myślę, że takim naszym wypracowanym stylem pracy... Schematem, modelem. Modelem jest to, że jakby nawet jeśli przynosimy bardzo kompletne kompozycje, to zawsze jakby tym takim elementem rozpoznawczym naszym jest jakby dynamika w tych kompozycjach i to jest ten dodatek, który jakby każdy z nas daje od siebie, czyli ja na przykład wchodzę w interakcję z Luisem i uczę się tak naprawdę tego, o czym jest ta kompozycja, zanim oczywiście potem jak ją napiszę na papierze albo zagram na pianinie. Myślę, że to się tyczy bardzo obszernych kompozycji, ale też takich pojedynczych pomysłów. Na przykład Luis jest tak naprawdę jednym z... On ma chyba najwięcej kompozycji na swoim koncie w naszym zespole, tak mi się wydaje. Bo tak, statystycznie. Statystycznie, więc jakby kiedy na przykład Luis przynosi pomysł, no to jakby też jest taki proces rozwijania tego, szukania jakby odpowiedniego klimatu, też jakby odpowiedniego, takiej odpowiedniej emocji, która powinna jakby być zawarta w danym utworze. Więc zawsze jest to jakiś taki demokratyczny proces, nawet jeśli są to bardzo kompletne kompozycje, a już tym bardziej, jeśli ktoś ma na przykład jeden pomysł, na przykład kompozycja Interference, która akurat jest kompozycją Michała, tak uzgodniliśmy, aczkolwiek na przykład nie mieliśmy jednej części w tej kompozycji, którą dopisaliśmy razem. I napisaliśmy ją po prostu razem, która w zasadzie wyniknęła, graliśmy po prostu część A, tak to nazwijmy, przeszliśmy do części B i praktycznie chyba w ciągu 5 minut jakby mieliśmy, zaczęliśmy grać z Luisem jakby pewien taki motyw i Michał od razu wymyślił melodię, co było jakby, to jest taka nasza synteza idealnego... Tak, to powinno wyglądać, tak? Tak, idealnej współpracy, tak. To w ogóle tak jest. Proces twórczy jest różny w zależności od właśnie kompletności utworu, nad którym w danej chwili pracujemy. Bo czasami utwory są bardzo po prostu naszkicowane i musimy właściwie je wymyślić od początku tylko na bazie tego pomysłu, a czasami właśnie przynosimy już bardzo kompletne pomysły, konkretne kompozycje, ale zawsze zostawiamy ten margines i ten, tą możliwość, i żebyśmy wspólnie dochodzili do tego wspólnego brzmienia. Myślę, że to też jest bardzo ważne w tym naszym procesie twórczym. Jest tak, że odbijamy trochę te nasze pomysły od siebie, między sobą, i zawsze ktoś może wpaść na pomysł i inny pomysł powiedzieć, a w tym utworze jeszcze brakuje czegoś. Albo tu jest odrobinkę za dużo. Mhm. Trzeba tutaj wyciąć to na przykład. I jest jakby w tej kwestii staramy się być demokratyczni i nie obrażać się na siebie i że coś trzeba poprawić, no bo tak... Kontrola jakości. Każdy siebie kontroluje. Płyta Red Fog, jak mówiliśmy na początku naszego spotkania, tajemnicza pod względem tytułu, tajemnicza pod względem okładki też jest mocno. To trzeba też przyznać. Panowie, no ja wam dziękuję za tę muzykę, bo ona będzie mi towarzyszyła. To jest taki zestaw na nocne spotkania w radiu. Myślę, że dobry właśnie takie. Trochę niedopowiedziane są te rzeczy. Gdzieś tam w różne strony mogą iść interpretacje słuchaczy, tak jak to już na antenie Trójki kiedyś bywało w przypadku waszych płyt, choćby słynnej podwójnej. Michał, pamiętasz naszą rozmowę o Particles and Waves? Tutaj w tym studio zresztą. Tak. Rozmawialiśmy o tej waszej podwójnej płycie. Kamil Zawiślak, Michał Janciesielski, Luis Mora Matos. Thank you, Luis. Dziękuję. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Panowie, bardzo dziękuję za tę nową płytę. Na pewno będę do niej wracał w trójkowych spotkaniach. Bardzo się cieszę. No i tak to właśnie brzmi. Quantum Trio na najnowszej płycie Red Fog.